Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Nedtælling til weekend, men selvfølgelig en hel dag foran os til placering af pengene. Hvis du er i tvivl om, hvor, hvornår og hvordan, eller noget helt fjerde i forhold til dine investeringer, ja, så skriv du bare til os i dag på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med at skrive MIO, M-I-O. Så tager jeg altså imod spørgsmål herinde i studiet og smider dem videre til dagens panel. Godmorgen og velkommen til Lars Svendsen og Michael Friis Jørgensen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Dejligt at have jer to med i studiet i dag. I er begge to porteføljeforvalter her i vores klub. Og det går sådan set ja, bedst, må man ligesom sige, for Lars Svendsen, der altså stadigvæk fører konkurrencen op med nogen 30%. Er du vel stadigvæk, Lav? Ja, nu skal jeg finde ud af, at jeg ligger på 336, så skal du lige selv regne ud, ja. Ja, og Michael, du ligger lidt dårligere nede med... Ja, jeg tror 10% eller sådan noget. Ja, vi glemmer det. Jeg kan godt høre det, så vi kan det så ligesom, ligesom markedet. Er det ikke det, er det, ikke det, det man jo, skal det sige? Jo, det lyder godt. Ligesom markedet. Vi svarer altså på spørgsmål hele timen her i dag. Du kan altså bare skrive til os på 42 42 03 21. Jeg kunne godt tænke mig bare for sjov at spørge. Sådan, I kigger jo på hinanden, og I er altså begge to aktieanalytikere, og I er måske også begge to fundamentale analytikere mest af alt. Men hvordan betragter I jer selv som værende sådan rimelig ens eller rimelig uens, når I skal investere? Lav? Jeg vil sige, at jeg kan følge 40% af det. Det var ikke meget. 40-60%. Nej, men det er altså cirka halvdelen. Men det er fordi, hans ordforråd er anderledes mit ved af Michael. Han har jo alle de der mærkelige tech og alt det der, og det vil jeg ikke røre ved. Han bliver begejstret for sådan noget... noget, som kan fare til himlen i Amerika, alt det der, den hopper jeg ikke på. Men tankegangen i det der, og hvis vi taler om et eller andet selskab, vi vil et eller andet tilfældigt Christian Hansens laboratorium eller andet, så vil vi nogenlunde formentlig mene det samme om dem. Men nej, jeg vil sige, at det der idé, hvad for en jagtmark? Hvor er det, du tænker henne? Michael, hvad siger du til Lavs jagtmarker? Er de sådan for langt væk for dig? Ja, det er de sådan lidt, du ved, fordi han er lidt mere value. Altså, jeg giver Lav fuldstændig ret, fordi at når vi sidder og snakker om en aktie, så begynder vi at sidde og snakke, den her PE er nok færre, den her vækst, altså du ved, vores fundamentale tankegang, og du ved, hvordan vi kan værdisætte en aktie, og velvidende, at der er kæmpe, vi ved begge to, der er meget stort udsvingsrum for, hvad en aktie kan koste, fordi den rigtige pris. Der er vi meget ens, men jagtmarkederne er forskellige, ikke? Altså, du ved, jeg elsker det her medvind i ryggen, ikke? Hvor Lav nok er lidt mere, du ved... Han er meget mere fokuseret på pris. Jeg er lidt mere fokuseret på at have den her medvind i ryggen, og det er det, som Lav han jo kalder det her gejl. Du ved. Nej, men du er vækst. Du kører meget på vækst, ikke? Jo, jeg kører meget på vækst. Vækst. Hvis man har vækst med sig som investor, så kan man tage meget mere fejl, du ved, på prissætning, fordi på et eller andet tidspunkt, så får det sig ind. Så du ved, jo, jeg har... Så der er vi lidt forskellige, men måden, hvordan vi anskuer det på, og det er egentlig, det er også derfor, forskellen er, at jeg anskuer nok, at der er nogle, det der hedder, store væksttrends, som vil gøre, at når jeg kigger på en aktie, du ved, som kan virke for dyr for Lav, eller du ved, Lav har den her holdning, at alt kommer ned til jorden igen, du ved, at man kan kun have en vis overherredømme i en vis periode, og det er jeg ikke rigtig enig i. Så værdisætter vi den egentlig på samme måde, men vi har ikke bare samme syn på, hvad deres, du ved, langsigtede perspektiv er. Så jeg foretrækker den her medvind i ryggen, ikke? Det har været noget nemmere. Det har været noget nemmere i et måske årti, hvor vi eller ja, det er måske 20 år, hvor renterne har været lave. Altså det er noget nemmere at være medvindsinvestor, når renterne er lave, og det er ved at være lidt over. Ja. Så den effekt af det her, men jeg tror stadigvæk, det er det rigtige. Nå, men Lav, jeg kan glæde dig med, at vi skal selvfølgelig også tale om nogle af de aktier, du føler for. Der er blandt andet spørgsmål til Torm fra Dorte, og den kan du lige stå og kigge lidt på imens, fordi så kan jeg få Mikkel... Ja, det kan du få at vide om lidt. Du kan jo starte med at tage den op, og så kan Mikkel lige tage sådan en tur omkring dagens åbningsniveau, og hvordan ser det ud derude? Jamen, vi åbner lige omkring 0, så vidt jeg kan se. Det er lidt den samme tendens også ude i Europa. Vi havde jo også USA en lille bitte smule ned, og på det danske marked. Jeg synes, der er nogle af tendenserne fra i går af, du kan sige, NNI, eller Netcompany, som var rigtig hårdt ramt, fortsætter lidt ned. Og ellers opad ISS var jo et blændende regnskab i går. Ikke? Ja, det må man sige. Jamen, det var det. Altså, der var ikke noget vej udenom det. Altså, du ved, det Jeg tror, der var kæmpestor frygt ind i ISS for, at, at den her nedgang i europæisk økonomi skulle ramme dem. Men det ser ud som om, at de her genåbninger, altså du ved, at vi ikke er... Covid-19 er væk, ikke? Altså du ved, den her sammenligningsbase, den er endnu større, han har fået styr over forretning. Så det synes jeg egentlig rimelig fair, at det er noget af det, der ligesom bliver købt ind, og Novozymes også i går. Så lidt nogle af de der tendenser, men sådan lige rundt nullet ser vi ud til at åbne op. Og så er der altså Netcompany, der stadigvæk får hug her til morgen, nede med 2,84, som jeg ser det på min skærm lige nu. Og de fik jo altså gevaldige hug i går. Var det ikke lidt jeg ved ikke, jeg tænkte, det var lidt af en overreaktion. Det var det så tydeligvis ikke, når den falder igen i dag. Men Michael, hvad siger du til den sag? Jamen altså, problemet er jo, at Netcompany... Det var en noget skuffende vækst, ikke? Altså, du ved, og det kommer jo efter en periode, hvor væksten har været dalende. Altså, du ved, prissætningen har jo længe været høj på grund af, at teknologi, eller du ved... altså alt det her med teknologi at gøre, havde bare en høj prissætning på grund af den her sandsynligvis strukturelle vækst, som jo stadigvæk er der med digitalisering af det offentlige. Men væksten var egentlig begyndt at sive, før at aktien var begyndt at sive, og nu fik vi endelig et kvartal, du kan sige, om... Og nu skal selskabet jo bevise, at det her det ikke var en midlertidig nedgang, at det ikke skyldes de her sygdomme, ikke? Som jo rammer en IT-konsulent. Altså, der er ikke noget odiøst i deres forklaring. Altså, det er faktureret timer, og hvis man har meget sygdom, eller du ved, der er nogle opgaver, der bliver udskudt, vi kan også se på en IT her til morgen, som er en helt anden case, fordi at de er i gang med den her store frasal, eller i gang med at omstrukturere selskabet, men de melder også, at der har været lidt tilbageholdenhed hos deres kunder også i Q2, så vi hører om en længere og længere salgscyklus inden for nogle af de her NNIT'er. Så noget vi slet ikke kan se SIM-kort, men vi kan også se 9% nede her til morgen. Altså du ved, der er noget længere salg ind i de her aktier, ikke? Så jeg tror, at min måde at sige på Netcompany, det var, at den begynder igen at se rigtig prissat ud, hvis de kan få vendt skuden en lille bitte smule rundt herfra. Men du ved, folk kigger jo meget på den her kursgraf, og den er kommet for 800 herned. Altså, der var vi bare, der prissat vi det her helt enormt højt, og nu begynder vi måske at være prissat som en rigtig dygtig IT-konsulentvirksomhed. Altså, det er sådan, den er prissat nu, og det tror jeg egentlig er rigtigt, ikke? Men du ved, turen ned har været at den her prissætnings... lav vi nok kalde det en boble, er ligesom blevet pillet ud af aktien, og nu skal det til at bevises herfra. Så derfor, overreaktion, nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, du ved, det er, man må bevise, at det her det var en enkeltstående tilfælde, og så begynder den måske at se interessant ud prissætningsmæssigt. De danske aktier handler rundt nullet lige her til morgen, en lille bitte smule i minus, så hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre med lige præcis det, eller hvis du bare har spørgsmål om konkrete aktier, så er du altså velkommen til at skrive ind til mig. Det er på 42 42 03 21, det foregår. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked. Ja, der ligger altså et spørgsmål til tankmesteren, som Dorte, hun altså skriver, Dorte fra Frederiks Værk, som i øvrigt skriver, at hun skylder dig så mange citronvandlarver. Jeg ved ikke, om det var Dorte, vi havde på besøg. Jeg bor jo i Hillerød, så det er jo kun, jeg var forbi her sent som 2 dage siden, der er jo kun 14 kilometer, så hun er væk. Jeg ved ikke, om det er den samme Dorte, som gav dig citronvand en gang, hvor vi var oppe og sendte op i salongen. Det var meget varieret ude fra Hancock. Jeg har aldrig drukket dem før, om andre mærkelige bryggerier. Men Dorte, hun skriver i hvert fald, at hun købte rigtig mange tomaktier på dine anbefalinger. Hun har tjent godt. Nu nærmer de sig altså 140, og skal man så lægge om fra Torm til for eksempel Frontline eller Euronav? Måske er der en større upside der. Ja. Lars Svendsen, det der 140 kursmål, det var vi også lige kort omkring i går, men hvad siger du til en mulig omlægning? Jeg vil bare sige, at regnskabet kommer på den 18. og det er et eller andet på torsdag. Og der kommer Norden også, de lapper jo meget over hinanden, fordi Norden også har produkttanker, men det ser altså utroligt godt ud, hvad de formentlig kommer med. Så jeg vil jo vente, og så kan man sige, hvis du kigger på, hvad man kan regne hjem til, så vil jeg jo sige, jeg har jo sagt 140, men nu går det jo endnu bedre, så kan man diskutere, hvor lang tid det går bedre, ligesom AP Møller, ikke? Det er sådan den samme mekanik. Men det kommer formentlig til at gå godt, både i 23 og 24, især hvis økonomien begynder at køre den rigtige vej. Fordi der kommer simpelthen så få skib ud på vandet, og der ryger den ud den anden vej, og til næste år kommer der noget helt nyt, det hedder EEXI, som man skal opfylde sådan nogle, eller registrere sin økoberegning på dine skibe. Det betyder, at olieselskaberne vil få svære ved at bruge dem, der bruger meget, og man taler om, at faktisk vil der blive tale om et markant reduktion af skibenes fart, for det er det eneste, du kan gøre. Hvis du har et skib, så er det for dyrt at lave om på det, hvis det bruger for meget brændstof. Så det eneste, du kan gøre, det sejle langsommere. Og det, den virker hver gang, ikke? Men det gør jo, at kapacitetsudnyttelsen på et år vil falde. Den kan flytte mindre, ikke? Så det kommer til næste år. Så det ser godt ud to år frem, medmindre du tror, at verden ender i krig, og alt går i recession osv. Det kan du også godt tro nogle gange. Jo, det kan du godt tro på, men det mener jeg ikke, det kommer til at ske. Og tankmængderne er maksimale. Det vil sige, 170 til 200, det er nok det, som vi best case kan forvente. Og det er faktisk en lidt sjov vinkel på det, hvis man kigger på kurven, fordi den er jo ligesom filet opad, ikke? Men den røg fra 50 til 100, så satte den sig ned i 80, og så er vi på den tur, vi tager nu, ikke? Hvis man kører den traditionelle med tre ture op, så er det jo den første, hvor unbelief, og folk ikke troede på det, og sagde, åh, hvorfor, tank bliver jo noget af en lort altid i verden, det har det altid været, så nej, det var det ikke, det gik derop, så satte den sig med 20%, altså totalt set, og det var jo så 40% af stigningen, det er nærmest Fibonacci-tal 38,8%, så procent. Og så kører vi op af nu på den store. Det er nede konsolideret. Det er der, hvor vi skal op. Det er helt store ryk op. Og det kan da være, at den går for eksempel til 170. Så kommer det op. Så skal vi sætte os igen. Så er den jo rykket 80 point op. Så hvis det igen er Fibonacci 38,8, så skal den jo falde 33 point. Så skal vi altså tilbage til 137. Det er vi ligger i dag. Og så kommer den sidste fase. Det er grådigheden. Og den vil normalt være mindre end det store ryk op. Men og det store ryk skal være større end den første unbelief-fasen, der var 50 point, ikke? Den næste, den bliver jo så på noget, der ligner fra 80 til 170, det er 90 point. Nu fabulerer vi, det er sådan en rytmemarked. Så kommer den sidste, det er grådighed, og der kan alt ske. Mm. Og det er der, hvor den kan rykke op, og så er det muligt, hvis det bliver 200. Den er faktisk sjov, ud fra det der, det ligner. Jamen, det er næsten for lærbogen. Altså, tusind spørgsmål står i kø i mit hovedlag. For jamen, det første, er det Elliot Wave, vi snakker om her? Ja, det er Elliot Wave. Okay, så det kan man, hvis man vil google Elliot Wave, så kan man lære lidt mere om de her bølger, som du taler om. Ja. Og Lars og Fibonacci-tal, kan du ikke sætte et par ord på? Jo, men det er jo den her talrække, der hedder, hvor metal ligger sammen, så laver man en brøk, ikke? Så man siger en, og så er det næste er to, så bliver det næste bliver tre. Så bliver det tre plus to giver fem. Og 5 plus 3 giver 8, og så når du allerede det op på 8, så er man tager de to i forhold til hinanden, det vil sige 5 divideret med 8, ikke? Og det næste bliver så endnu bedre, det bliver 8 og 13 med dele. Mm-hmm. Og så er vi kommet ned på de her tal, der er 38,8%, og det er det gyldne snit i et maleri. Det ligger der, og så kan du gå videre opad, og det er derfor, du har de her store ryg, hvor det er et setback vil typisk være på 38,8%, hvis det holder sig inden for det, så er det ufarligt. Hvis det ryger ned mod 50, så begynder det at blive ondt. Ikke? Ja. Og 61% er den modsatte 38,8, så er vi derhen, hvor lokummet brænder. Og så lige en opfølgning på Dortes spørgsmål. Altså, er der mere upside på Torm end på Euronav og Frontline, som jo altså også bringer i spil her? Ja, man kan jo sige på den måde, at det er jo sådan lige nu, at de rigtige supertanker på 300.000 tons, som Euronav og Frontline har, og de skal jo lægges sammen, så derfor er det jo i virkeligheden næsten det samme. Du behøver egentlig ikke, men du tror, du går helt ged i den aftale, behøver du ikke at vælge den ene frem for den anden. Men de ens, og ombygningsforholdet bliver, at den Euronav-akse giver 1,45 akse i Frontline. Og Frontline bliver det nye navn, og de skal jo bo på Kypern, fordi det er inde i EU. Det er i stedet for at være på Bermuda, tror jeg, de bor nu, ikke? Så det er sådan strukturen i det, og hovedkontoret er hos Euronav, og Hugo de Stoop, som er direktør i Euronav, bliver ny chef for det hele. Men det er jo Frederiksen, der bliver en stærk mand, og det kan dem ned hos Euronav, den gamle aktionær Savary, ikke rigtig lide. Så de er sådan lidt, men alt er jo spørgsmål om pris. Han har 20% af Euronav-aktierne nu, og det bliver han jo nok nødt til at købe ud af Frederiksen, ikke? Eller Rederiet bliver nødt til at købe den. Frontline skal købe den, altså ligesom man køber sig selv, ikke? Det bliver sådan noget. Men det er bagefter, det vil sige lige nu, hvor vi er nu, fordi nu er de store tanker er lidt bagefter i retterne i forhold til resten af markedet, og stilles af produktmarkedet, hvor Torm er godt. Så derfor timingsmæssigt set er Torm bedre lige nu. Men de andre kommer, så derfor best case er, at Torm kommer til at løbe, hvis vi gør det ud fra fragrænderne, et godt stykke videre frem. Og så skal jeg også rebalancere, og jeg bliver nødt til at rebalancere, inden vi når den store top. Men Men hvad hedder det? Og så kommer det andet bagefter. Men altså, det, altså alt med tank er godt. Mm. Alt med tank er godt. Det er det også. Gastank er godt. Ja. Citronvand i tankskib, Lars Jensen, det vil være lige nu for dig. Så bliver det ikke bedre. Ja, det kan man sige. Man har faktisk tankskib, der sejler med vin. Okay. Super, det var svar til Dorte, ja. Som altså havde skrevet. Bliv ombord. Bliv ombord. Ja. Der kommer også et spørgsmål her til dig, Michael. Det handler om Unity, og Kenneth Dahl Troense vil gerne have, at vi kigger lidt på lige præcis den aktie, tickerkoden er bare et U. Ja. Ja. Han siger, kan du ikke kigge på to ting? Dels regnskabet, og dels det lidt anderledes bud, der kom fra AppLovin på $20 milliarder, svarende til $58 per aktie, som forventes afvist. Jeg kender ikke noget til de sager, Michael. Har du styr på regnskabet? Ja, starte ja en lille bitte smule. Ja. Jeg synes stadigvæk, at det var... Altså, der er stadigvæk svag vækst, og du kan også sige ind i gaming-markedet. Så lige nu er det jo det her spil om, at de her tilbud at købe AppLovins konkurrent, som bevæger sig mere over mod det her reklamemarked, som er rigtigt, og så derfor har AppLovin jo nu putt ind på Unity, men forventes, og du ved, det er jo en aktie, som har sat rigtig skyhøje rekorder, og nu er kraftigt ned, og derfor forventer at blive afvist. Altså, du ved, jeg må nok sige, at jeg har ikke lige nogen idé om det der spil der. Det må jeg ærligt erkende. Okay. Men det er jo en god indikator, at man forventer at afvise det her bud. Ikke? Mm. Altså fordi at en investorerne bagved mener, at aktien er mere værd. Altså du ved, det kan man jo tage med sig, hvis man er langsigtet investor. Og langsigtet investor synes jeg også, Unity er rigtig, rigtig interessant. Men nu bliver der spurgt meget ind til det her spil lige nu her. Ja. Og det, jeg har læst om det. Jeg har set det samme, som alle andre har skrevet, som han også sikkert har. Og jeg kan ikke rigtig blive klog på det. Noget af det, der sker nu her, det er jo selvfølgelig, at Unity ønsker at udvide deres kreds udenfor. Altså fordi, nu var man jo den her spil Microsoft, eller du ved, styresystem. Nu ønsker, og spil går jo mere og mere mod, du kan sige, reklamebaseret, og mere og mere mod, hvad nu det hedder, brugerbetaling og reklamebaseret osv. Det er jo en vej, som det her, deres, altså... Og det er jo det, man ønskede egentlig at komme ind med det bud, man lagde på den anden virksomhed, som jeg ikke kan huske navnet på. Og derfor blev de her AppLovin jo, har lavet et modbud. Hvordan det her ender? Jeg tror, det ender med ingen af delen af de her handler kommer til at ske. Og så ligger du jo med en aktie, som, hvor du skal tro på den langsigtede case. Og hvor meget har du lyst til at ligge der med de udsving, der kan komme her på den korte bane? Jeg har ikke et godt bud på, hvor den her den ender henne, for jeg synes, det er rigtig svært. Jeg synes, at lægge de to ting sammen, som der bliver snakket om her, og det første, som Unity bud på, virker rigtig, rigtig fornuftigt, for jeg tror jo, at fremtiden for spilsektoren, det er brugerbetaling, eller det er det jo allerede, og så er det reklamefinansieret. Ikke? Mm-hmm. Altså, der bliver flere og flere, der breder sig ud og bliver det her reklamemarked. Ikke? Og det hele er jo startet af den her Apple Privacy, hvor mange af de her, der har levet af og du ved, skaffe data på en masse ting, og sælge det til at vurdere, du ved, altså til digitale reklamer. De selskaber er enormt presset, og det er jo derfor, at der har været, du ved, de her fusioner begynder at ske, fordi at de er rigtig presset ned. Og jeg synes, de her sammenlægninger, hvis de kunne ske, vil give rigtig, rigtig god mening. Men det lader ikke til, at der er nogen af dem, der kommer til at ske, altså hvis man læser folk. Okay, så vidt det er så langt, som vi kunne komme med Unity i dag til dig, Kenneth. Ingen råd. Nej, det er nok, men dog lidt jeg, lidt. Jeg kunne ikke være lige så direkte som beholdt Torm. Vi hopper videre til tyske Infineon, som Henning i Ry har skrevet til os om. Michael, det kan også være, at det er dig, der skal tage den. Han skriver, den brillerer altså ikke på trods af det generelle chipmangel. Hvordan ser I på den? Har du noget blik på tyske Infineon, Michael? Jamen altså, du ved, jeg tror ikke den... jeg tror lige... Må jeg lige gå et skridt tilbage? Det må altså, du. Chipmangel er jo nu død. Altså, du ved, der mangler noget inden for, ser ud som om, inden for elektroniske komponenter til industrien, altså chip, der, sådan nogle strømstyringschips osv., men de mere komplicerede chips... har Micron og Nvidia har jo lagt i graven, at du ved, at der er en voldsom mangel herpå. Altså nu begynder vi jo at se lager af de her ting, og derfor er der jo også en rigtig, rigtig frygt sammen med den her chippakke, og alle de skal ud og investere på den lange bane, at den kortsigtede er under pres. Så jeg vil ligesom sige, jeg tror, vi er nødt til at lægge den der i graven, som vi havde i starten, når der var en chipmangel. Det er der ikke mere. Altså, du ved, så nu bliver de her jo handlet som sådan nogle lidt cykliske spil, både Nvidia og alle dem her. Og det er den her kontekst, han skal se den. og du ved, direkte adspurgt om en enkelt chip-aktie, så har jeg jo afsløret, at det ved jeg faktisk ikke ret meget om, så det synes jeg, I skal overlade til Mads. Jeg ved, at chipsektoren er en stærk, langsigtet trend, og derfor har jeg købt ASML, men at vælge mellem Finian, Nvidia, AMD, hvem der bliver mindst cyklisk nu, hvem der har de mest komplicerede chips, der passer mest ind i datacenteren, hvem der er bedst over i bilerne, som jo måske er et af de steder, hvor der vil være noget vækst, sammen med delvis datacentrene. Ikke? Altså, det er ultra, ultra kompliceret at forvalte dem, og derfor køber jeg den langsigtede trend via SML, så jeg vil helst ikke svare på, om jeg synes, en Infineon er en god idé, fordi jeg har egentlig for længst opgivet det at vælge enkelte chip-aktier. Jeg vil købe ETF'en, eller så vil jeg købe ASML. Jamen, det er vel også lige præcis der, Michael, hvor ETF'en er lidt problematisk, fordi hvis hele møget ligger inde i sådan en bred ETF, ja, så kommer den jo aldrig nok til at gå hverken den ene eller den anden vej. Jo, den kommer til at gå med den langsigtede trend opad. Ja. Men lige nu lige nu er alle analytikere jo ret enige om det langsigtede billede for chipsektoren, men der er vel egentlig også en ret stor enighed om, at du ved, at det er en cyklisk nedtur, hvor priserne kan komme under pres, hvor mange af deres slutmarkeder er under pres, og der er nogle få gode slutmarkeder. Og på et tidspunkt, der sagde man jo, Nvidia og Infineon er også sådan relativt stærke i bilsektoren, og det er der trods alt nogle sådan relativt stærke slutmarkeder. Nu har jeg måske sådan lidt en mistanke om, at bilsektoren ikke kommer til at være så stærk på den mellemsektor, men det er min egen holdning. Så du ved, du skal virkelig have ekspertise for at vælge de her, og jeg tror, mange folk har lagt her, fordi det er en chip-aktie, der er måske nogen, der har sagt, lidt billigere end nogen den anden. Det gik pissegodt, mens du ved, alle både blev løftet af den her kæmpe mangel. Ikke? Nu begynder du at være lidt mere ekspert for at ramme den rigtige på den korte bane, og der giver jeg op. Jeg kan sagtens se en langsigtet trend i den her sektor. Ja. Okay, og du har taget ASML ind på din Jeg har taget ASML ind. Der er også lige et par små ting, man siger om, det er jo, at jeg tror faktisk nok, at de er ved at være bumpet færdige, som jeg forstår det rent cyklisk. Men de her chip-aktier, de er jo faldet gevaldigt, og blandt andet også ham her, Intel, han ikke også 35,5 har været i 63, ikke? Mm. Men amerikanerne er jo nu, har set sig mere for uger siden, ville han forære, jeg ved ikke, mange penge i statsstøtte til chipindustrien, fordi de vil gerne have ligesom selvforsynende, ikke? Taiwan Semiconductor, som jo er dem, som i øjeblikket er stærkest med teknologisk, kan mest, de vil jo lave en fabrik i Tyskland. Og det var sådan et apparat, det er så ASML, der skal komme med maskiner og sådan noget. Det var jo 4 år at bygge sådan en fabrik, og det er jo virkelig ekstremt. Men det viser jo lidt om, at man flytter tættere på kunderne, end-user-stedet, hvor produkterne skal sælges, ikke? Men det, når staterne begynder at hælde penge i det, ikke? Altså, er det så et sundt marked? Nej, det er det jo ikke, vel? Altså, det er jo et sygdomstegn, og det er jo formentlig nogle af dem derovre, som sidder og har lobbyet sig til at få statsstøtte, ikke? Men det er jo helt absurd, at for super high-tech, at man kan få statsstøtte til det. Ja. Nå, vi hopper videre til Thomas i Birkerød, som har skrevet ind om Mærsk Drilling, og Lav, jeg vil gerne lige høre, hvad skal man stille op med Mærsk Drillings opkøbstilbud? Skal man sælge, eller skal man gå med? Ja, det altså, jeg vil sige på den måde, jeg har også selv nogen, og jeg... Mit største problem er at finde ud af, hvad jeg har købt dem for 100 år siden, fordi de udgør ca. 5% af anskaffelsessummen af de AP Møller-aktier, vi købte en gang. Det er sådan noget lignende. Det står på Mærsk. Omkring 416-20 dengang. Hvad? 416-420 kroner. Det var det, den kom ud til dengang. Nå ja, det startede solo, men det er spørgsmålet, hvad du skal det mest at købe dem til, ikke? Fordi du skal jo betale skat. Jeg må indrømme, jeg tror nok, at det, jeg selv gør, det er, at jeg vil sælge mine... Jeg har jo ikke så mange af dem, jeg har der nogle stykker. De der Mærsk Drilling, mens de er herhjemme, for bare at klire dem ud. Og så... jeg tror egentlig, at det er tid til at købe borerig igen, men altså... Så skal man starte et andet sted. Hvor vil du så samle borerig? Jamen, så er Nobel Drilling, som de bliver fusioneret med, er jo, eller lagt sammen med, hvad den skal kaldes, det er jo en fusion, er jo en af dem, ikke? Og vi har op i Norge, har vi jo også nogen. Og USA har også stadigvæk nogen, men de har jo alle sammen været gældsaneret, og AMRM, de er jo gået, altså Seadrill, som er den, der ligner Mærsk Drilling mest, har jo været gået ned hjem 3 gange, ikke? Altså det, eller blev gældsnedskrevet 3 gange. Og det er jo så det, du kan vælge mellem, men jeg er ikke så super duper på det, fordi altså problemet er jo, at nu er der ligesom været underinvesteret i olie, ikke? I nogle år siden prisen faldt efter i 14 efter hele balladen. Dengang var det Krimkrigen, ikke? Men den anden Krimkrig. Men nu har vi den tredje Krimkrig. Men pointen er så, at sådan rigtigt derude er der jo... Altså, det der halløj, det koster jo voldsomt mange penge at hive op. Det eneste gode ved offshore er, at det som regel ligger i fredelige lande, og det gør det andet jo ikke. Det er jo i Gabon i Vestafrika og pirater og skidt og møg, ikke? Så du er dårlig til at være der. Og du har lige så mange folk, der går rundt med gevær for at beskytte dem, som du har, der går rundt og borer med boresnæben, ikke? Og det kan jeg en morsom historie om, hvis nogen har hørt den. Om boresnæbel? Nej, men hvordan det er at være dernede i Afrika og bo okay. efter olie. Men hvad hedder det fra det rigtige liv? Men pointen er, at altså, selv en borerigt, hvis du siger, at det er nogle af dem, der er nået at blive leveret der, de bedste kom jo sidst, kom så en 15-16 stykker, ikke? Sådan en der, vil den kunne leve 30 år og bo efter olie? Nej, det kan den ikke. Måske vil man bo efter olie og altså mindre og mindre og opgradere felter og sådan noget, men altså sådan... Så du vil slippe din Mærsk Drilling? Ja, det vil jeg faktisk. Ja. Det er nuværende for ligesom at sige, jamen, så clearer vi det ud, og så må vi kigge med friske øjne på det, om vi skal være der eller ej. Eller perfekt. Andet, det er fredag, og vi hygger med aktiespørgsmål. Det gør vi sammen med jer, der har lyst til at være med. I kan skrive herind og stille spørgsmål på 42 42 03 21. Jeg har Lav Svendsen og Michael Friis Jørgensen i studiet til at svare på ja, lige præcis det, som I gerne vil tale med os om. Så skriv på 42 42 03 21. Michael Jan, han kunne godt tænke sig at høre, hvorfor det er, at du har smidt Berkshire Grey ud af millionærklubportefølgen, fordi han ser, på trods af gårsdagens fald, som han skriver, stadig et kæmpe potentiale i aktien. Hvad er det, jeg overser, vil Jan gerne vide? En kommende kapital for os. Jeg tror, den kom med regnskabet i går. Ja. Derfor, du ved, altså, hvis jeg skal bare have én chance for, at du ved, ikke altid skal stå her og diskutere med Laura om, hvor langt bagefter jeg er, så jeg er jo nødt til at være lidt mere aktiv derinde. Jeg tror, der kom en kapitalforhold til med regnskabet i går. Mm. Altså, du ved, nu har man endelig fået noget medvind. Jeg er fuldstændig enig i det her langsigtede perspektiv. Jeg har også noget liggende i andre portefølje, men jeg er heller ikke kinemand i tvivl om, hvis du kigger på tallene, de skal ud og hente kapital. Og lige nu er det bare ikke det bedste marked at hente kapital i, så det kommer sandsynligvis til at ske med en ret stor rabat, og derfor solgte jeg den før regnskabet. Godt. Kort fortalt, at du ved, samler jeg den så op nu? Nej, for den kom ikke, den der kapitalforhold. Desværre kom der en nedjustering, altså, du ved, og den er marginel, og det er en udskydelse. Det er ikke noget at gøre med den langsigtede case, men putter endnu mere pres på det. For det, der skete, da Berkshire Grey blev født, det var det jo sådan en SPAC, og det er jo, du skal ikke ind i noget med SPAC, jeg købte den efter. Men det, der skete dagen før, at den kom lige midt i alt det her stormvejr, det betød, at alle de penge, der var committed til den her aktie, der egentlig gjorde, at den kunne tage sin vækstrejse derhen til at være fundet, de forsvandt. Altså alle tog deres penge ud af SPAC'en igen, så det var kun de her pipe-investorer, som var den her gang i SPAC. Nu behøver vi ikke at snakke så meget om SPAC og forklare folk, hvordan det er, fordi nu er de nok sådan relativt dødt, men det er sådan, det er. Så derfor blev den født uden alt for meget kapital. Og jeg håbede lidt, den kunne komme foran kurven, altså du ved, at arbejde sig på en aktiekurs, hvor de kunne hente pengene, men da det ligesom døde den her med, at de var nok hurtigere ude af starthullerne, aktien kom hernede, så kommer du ind i den her onde spiral her. Mm. Derfor har jeg solgt den, og derfor skal jeg have købt den igen, når den her kapitalforhøjelse kommer, fordi at men der er ingen tvivl om, at den her aftale med FedEx understreger jo bare den her nye måde måske for dem at arbejde på at lave de her store aftaler med de her store enkeltkunder om at udvikle sig videre. Mm. Det betyder, at det bliver nok ikke den her 50 gange pengene igen, vel? Fordi det kræver ligesom, at du ved, at man kan sælge til hele markedet. Men hvad de laver? Hvad de laver? De laver robotter til at automatisere, AI-robotter til at automatisere de store pakkecentre. Den sidste håndtering af en pakke, ikke? Altså, du ser de her store pakkecentre, du ved, kører op og ned, og så står der jo en mand og håndterer den sidste pakke, fordi det er rigtig svært. Det kan være forskellige størrelser, det kan være håndterbare emner, du ved, sådan noget pakning, som... Du ved, hvis du får fornemmelig.com, så prøv at forestille dig, tror du, der er en robot, der har stået og pakket den der plastikpose, du har fået med en dåse og en teddybamse i. Det laver de robotter jo, der kan gribe en dåse, skifte en hånd, kan via dens øjne og dens intelligens finde der. Så de laver egentlig det, som Amazon har investeret tilbage i tid og købt et stort robotfirma, en det, der har skabt Amazon. Hele den automatisering af hele din logistikdel, hvilket er et kæmpe, kæmpe, kæmpe marked. Der er også mange om det, men de er egentlig rimelig fremme i skoene. Og for 9 måneder siden, der var casen jo helt sindssygt, fordi alle kunne jo se, at der var mangel på folk, fordi e-handlen boomede, og alle de her kæmpe problemer, man kaldte Amazons folk, du ved, der arbejdede på Amazon, der kaldte man Amazon Athletes, fordi de skulle jo kraftedeme løbe så stærkt. Altså, de skulle løfte 16 tons om dagen, og så videre, ikke? Altså, og derfor var de faktisk ret højt lønnet, og så videre, sådan i forhold til andre. Ja. Og alle de her ting, dem kan vi jo løse, rigtig svært at løse, fordi det kræver jo kunstig intelligens, det kræver jo, robotterne har øjne, når de skal skrive forskellige ting. Så hele den her intelligens, hvordan styrer man egentlig sådan et vareflow? Og den case er der stadigvæk, men den er gået lidt ned i hastighed, ikke? Fordi at e-handel er gået lidt ned i hastighed. Den anden faktor er, at det tager måske længere tid, før den her teknologi kan blive implementeret, og det må vi bare sige, det er det, der er sket med aktien. Og da den så blev født uden de her penge, som den egentlig har brug for, så tror jeg, de får brug for at have kapital. Og det er bare det, jeg spekulerer i. Men jeg hører dig egentlig også dele Jans betragtning om, at der er en kæmpe, kæmpe potentiale, når først de ligesom er kommet over det. Kapitaludvidelsen. Ja, i min optik. Og ved du hvad? Det kan være, at de henter kapitalen på en eller anden smart måde. Nu er den her kæmpe FedEx-aftale. Altså, vil du sige, hvor er der du, er det bare varm luft, som Lav han siger, ikke? Altså, de har lavet en kæmpe aftale med verdens største distributør FedEx til at lave den her sidste pakkehåndtering. Altså, de har jo kæmpemæssige systemer til at gøre det. Så det er lavet en aftale om $200 millioner, stor købsaftale. Udover det, så investerer FedEx ind. Det er bare ikke penge nok, de investerer ind FedEx. Altså, de køber nogle aktier på baggrund af de her ting. Det kan være, at de laver en endnu større aftale, hvor de kommer med endnu flere penge end en eller anden. Jeg mener, de er hos Walmart, jeg mener, de er hos TJ, altså hun lige er store. Så ved du hvad, det kan være, at jeg bliver snydt i morgen. Det kan være, at aktien kører op, og de henter pengene på et meget bedre niveau, ikke? Ja. Men det er rent spekulativt. Der tror jeg faktisk, at de skal ud og hente penge til et lavere niveau, og så vil jeg hellere købe den der. Og derfor er du ude lige nu. Du er faktisk short. Du er faktisk short. Nej, for jeg ejer den over i mine andre portefølje. Okay. Vi hopper videre til en anden Michael i Aalborg, nemlig. Han griber fat i en krog, som vi havde talt om den anden dag, Michael, nemlig Sonos. Han skriver, Sonos fik smæk forleden efter et skuffende salg. Lader til forbruger et elektronik har det svært for tiden. Hvilket lys sætter det GN i med deres Jabra og gaming-satsning? GN er jo en aktie, som flere af jer har været begejstret for, og mener, der er potentiale i. Michael, hvordan har du det med GN lige nu? Jeg har det. Jeg tror, at var det sidste uge, vi snakkede om, hvilke regnskaber fik os til at sidde ude på stolen. Ikke? Mm. Det gør GN, ikke? Fordi at der er ingen tvivl om, at der er pres på gaming-segmentet, som de har købt op. Der er ingen tvivl om, at der er en lille bitte smule pres på deres forbrugersegment. Til gengæld, hvor der kan være et plus, det er jo, at chipsektoren begynder nu at melde om lager. Det vil sige, de har jo hele det her store office, og de har hele det her store tilbage til kontoret, men at hybrid arbejdsplads, hvor de jo har en kæmpemæssig order, backlog. Altså, de kan simpelthen ikke levere det. Order, altså, den er bare vokset og vokset og vokset. Det var derfor, jeg lå med Plantronic, ikke? Altså, kvartal efter kvartal, så voksede den bare større og større og større, den her. Altså, de kunne levere noget, men de kunne slet ikke levere og følge med til alt det, som vi skulle bruge til at vende tilbage til vores kontor, men stadigvæk have en hybrid arbejdsplads. Den tror jeg ikke er forsvundet, den der. Så i tilfælde af, at man nu faktisk kan levere, fordi man har fået chips, så kan den muligvis kompensere for det. Og GN er jo handlet ned på en nedjustering, og så begynder gælden at blive et problem, og så starter den her negative spiral, og derfor handler GN utrolig nervøst ind i det her regnskab. Mm. Og derfor, nøj, hvor er der mange usikkerheder. Deres consumer vil helt sikkert være under pres, altså deres forbrugere, som han snakker om. Men kan de have fået de her chips? Og der, hvor jeg ligger og spekulerer, det er, de har en sindssygt aggressiv guidance liggende ude. De leder slet ikke i første kvartal, og alle sad og sagde, hvorfor nedjusterede jeg ikke? Det gjorde de ikke. Men nu er vi altså 6 dage fra et regnskab, tror jeg. Den er det lander torsdag? Og vi har ikke fået en nedjustering endnu. Mm. Og på aktien er prissat som nedjustering. Ja. Så har man rigtig mod på noget gamble. På trods af de der meldinger der, så tror jeg, at den anden derovre kan kompensere, fordi det er simpelthen en ordrebog. Det øjeblik, der kommer chips ind på fabrikken, så kan de simpelthen levere den omsætning. Altså, du ved, og hvis de begynder at få chips igen, så tror jeg, at den delvis kan kompensere for det, og der muligvis derfor ikke kommer en nedjustering. Men det er meget, meget spekulativt. Så hvordan behandler jeg GN? Jamen, GN er nok den aktie, du ved, som jeg har lyst til at købe allermest af på det danske marked på den lange bane. Men jeg ligger kun med en meget, meget lille position her på den korte bane, fordi at der er den her risiko for, at begynder de at nedjustere, så på grund af det her SteelSeries-køb, så er deres skæld blev en rigtig, rigtig høj. Altså, når man måler gælden i forhold til, hvad man tjener, så har de en cirka 5,5 gange gearing. begynder man at nedjustere sin indtjening, så sidder den lige pludselig 6-7, og det hjælper ikke noget at have en kapital, vel, fordi det gør ikke rigtig noget, og så starter den her nedadgående spiral. Den risiko, mener jeg, der er i aktien, den er lille, men den er der, og derfor har jeg kun en lille position, fordi jeg skal simpelthen se det næste regnskab, så jeg køber ikke ind før regnskabet. Og det får du altså se på torsdag, når det lander i regnskabet fra GN Stor nu. Og Lav Svendsen, hvordan har du det med GN-aktien? Jamen, jeg har det meget godt med. Nej, det har jeg ikke. Nå. Det har jeg ikke. Nej, men altså, jeg har nogen, som jeg har haft for ingen penge og været op i 580 og gået ned i hullet i, eller de er da ikke kommet ned på anskaffelseskurs endnu, men, og så har jeg så købt en røvfuld hernede på 228. Nogenlunde lige så meget. Fordi jeg mener, at den blev bumpet, det var jo en voldsom nedtur, den tog, ikke? Men jeg har det altså ikke så godt med høreapparat siden. Jeg synes, at de er klarer sig ufattelig ringe der. Og det er sådan set derfor, jeg ikke har det så godt med det, fordi jeg tror nok, at det du har talt om, de her headsets, Jabra og alt det der, de kalder det for, at det kommer til at køre igen, og så købte de det der spil, Dose Bøfører, det forstår jeg ikke skidt af. Altså. Nå, men det var også som om, det var sådan et eller andet, at de har siddet der og forhandlet nogle måneder om det, og så var de lukket ind i den, og så kunne de ligesom ikke gå ud af lokalet igen, og så røg der 8 milliarder der. Nej, det er altså sådan noget, det. Godt. Jamen, det største problem med det opkøb, det er jo altid, jeg tror sådan set strategisk og strukturelt, så gav den god mening, men lige pludselig, så du ved, når ens resultater begynder at falde ret overraskende, så begynder man at få den her gæld, og spøge derud, og det, altså, jeg kan jo se aktiekursen, ikke, altså, den handler jo, det er nok en af de mest nervøse aktiekurser, ikke, altså, når Nasdaq er op, så er GN-aktien op 7%, dagen efter, så, når Nasdaq falder igen, så falder den bare, der er ikke rigtig nogen, der har nogen holdning ind i den her aktie, altså, fordi folk er rigtig nervøse for den, og det tror jeg bare, man skal anerkende, og det er jo også et udtryk for, at leverer de modsat, hvad alle går og frygter, jamen så er der stor mulighed her på en kort bane, men der er nogle usikkerheder, og nu er der kommet en mere til, at du kan sige, at forbrugerelektronikken begynder også at vige en lille bitte smule, men der er også kommet plusset til, at det begynder at kan få chips igen. Så du ved, opveje de her to, jeg tør ikke gøre noget for regnskabet. Men Michael, der var et spørgsmål, der startede med det der Sonos, som jeg ikke kender. Kender du den? Ja, vi diskuterede den, jeg blev jo spurgt det der meget ubehagelige spørgsmål dagen før, at regnskabet, jeg har lyst til at købe den, og der svarer jeg nej, fordi vi begynder jo faktisk at se forbrugerne op i higher end segmentet, begyndt at bøje af her på det seneste. De har holdt rigtig, rigtig stærkt, og det har ikke noget at gøre med det, men den faldt jo 24%. Altså, du ved, de der pandemivindere på, du ved, på forbrugerelektronik, de får rigtig, rigtig, rigtig stryg lige nu. Altså, du ved, det er slet ikke det folk, de køber lige nu, og her begynder man at mærke effekterne. Så den faldt jo 24% på regnskabet, Sonos. Og hvad laver de? De laver højtaler. Bare almindelige højtaler? Ja, du ved, det er det her aktive højtaler, altså, du ved, hvor du kobler noget til, så har de sammen med IKEA et samarbejde, hvor du køber sådan en soundbar og så videre, så du ved. Så Sonos er et rigtig fedt brand, det er rigtig god teknologi. Mit svar var nej, ikke fordi jeg havde nogen idé om, regnskabet skulle være så ringe, som det var. Det var det virkelig. Altså, ja, dem, der laver Siri i højtaleren? Nej, nej. Nå, det er det ikke. Hvem laver det? Siri er jo ikke en højtaler. Ja, det er godt, men den det står og lytter på, hvad vi siger. Det er nok kinesisk kan være. Så vidt forbruger elektronik, Sonos og GN og alt det andet, I kommer omkring. Vi bliver faktisk lige der, Michael, fordi Steven, som havde skrevet ind til os omkring Sonos i sidste uge, han spurgte jo rent faktisk også om noget andet, og det var Teva. Han savner lidt debat om Tevas seneste kurshop, blandt andet på grund af den seneste kvartalsregnskab med en minut i opiumssagen. Lav Svendsen, det er faktisk lang tid siden, vi har talt om Teva. Det er altså en aktie, vi sådan gladeligt kommer forbi. Vi har faktisk omtalt i vores, når vi har formøde her, hvad vi skulle tale om, så kom den ikke med en dag. Men de har jo indgået sin aftale om opioidforlig i USA, og det er godt nok lidt dyrt. Det var vist 4,2 milliarder dollar, men fordelt over 13 år, og en tredjedel vil blive leveret som medicin, som de har noget medicin, som tilsyneladende kan hjælpe mod, hvis du er afhængig af sådan noget skidt. Og det var sådan en slags, kan man sige, pseudodrug, som egentlig er smertestillende, ikke? Men som er blevet misbrugt. Og det er jo sådan nu klappet af. Det skal lige godkendes og så videre af nogle forskellige myndigheder og dem, der er involveret og sådan noget. Og nogle enkelte retssager, men det fjerner retssagerne også. Så nu har han fået det overstået. Og det er ja, det er jo irriterende og ærgerligt osv., og det er jo så 3 milliarder en forkert vej, dollar. Men so be it. Han kommer, skulle komme ud i år med et resultat på 2,6 på en aktie, der er 1 milliard aktier, så det er altså 2,6 milliarder dollar. Så vil du sige, det sparer sig til et års overskud, som det her har kostet, og så er det væk. Det er jo så det gode ved, altså det er jo Schulzes lignende, ikke? Altså du har noget vrøvl, ikke? Så i stedet for at skyde det ud i det uendelige og så videre, at det har vi aldrig hørt om, det kan vi ikke blive noget, og det er ikke vores skyld, så lad os få overstået det. Og det han har gjort nu, ikke? Mm. Så langt, så godt. Og generika er jo på vej tilbage. Når jeg nu får solgt nogle tormarkser, så vil jeg faktisk, tror jeg nok, vil købe mig nogle flere, eller mange TV'er, fordi den og så en anden aktie, jeg har dyrket i lang tid uden held, jeg har den ikke selv, men jeg har en verdensfirma, mit verdensfirma, det er den, der hedder Viatris VTRS, som koster nogen det samme omkring 10-11 dollar, som er, var Pfizer, der afkoblede deres generiske forretning. Men generikerne står over for gode år, fordi der er ikke så mange tilbage, punkt 1, og punkt 2, at der er faktisk en voldsom, det fremgår af TV'ers, de har en udmærket præsentation af regnskabet, af en voldsom masse, det bliver dobbelt så mange produkter, bliver frigivet de næste 5 år, som der har været de sidste 5 år. Mm. Og så begår de også inden for for biosimilars, altså Victoza, skal Teva jo til at lave eller købe hos Novo. De har faktisk lavet en aftale om at kunne købe det hos Novo. Og det er så en lokumsaftale, de laver, fordi, hvad kan man kalde det for, at Novo vil hellere have en konkurrent til deres gamle produkter, og semaglutid overtager de jo efterhånden det nye produkt, ikke? Men som de kender og kan kontrollere, end de vil have en eller anden vildbæste, der kommer ud fra. Og der er jo alle nogle af de her vildbæste, der også er på vej. Og det gør Viatris også. Fordi biosimilars, altså at lave de her ting, som ikke bare er en tablet, de er mere indviklet og har højere pris, at det kommer altså i de kommende år. Okay. Så jamen det her, jeg mener, at nu må der være grønt. Det har jo været flere år om, ja, det har været 4 år. Ja, det må man år. Sige. Men år har han rodet med det her, ikke? Men Lav, er der en risiko i, at Kåre Schultz jo også har meldt ud, at han stopper, jeg tror, han er med i hele 2023, og så er det slut med ham ved roret, og så kommer der jo ny til. Er der en risiko jo, i det? Jo, det er jo klart, hvis kommer en idiot, så kan jeg jo altid gå galt. Men det gør der vel heller ikke, fordi nu har de israelerne jo fundet ud af, og det er der, der ligger, men altså, det er jo ikke, hvem der egentlig ejer det, ikke? Men det er jo ikke israelere. Men der kommer en ny ind, og han har fået skåret ned. Jeg tror også, de er ned på 37.000 antal. Okay. Da han kom til, havde de vist nærmest 70.000. Ja. Okay. Så der er altså blevet ryddet noget op i hylderen, men der skal stadigvæk også mere. Nej, ja, men det er en risiko, men jeg synes ikke, at det er. Den er ikke der skal meget til at ødelægge firma, som egentlig er på vej over. Perfekt. Mads i Odense, han er 19 år. Han kan godt tænke sig at høre, hvilken bog, som I kan anbefale, at man skal læse, hvis man vil læse en god investeringsbog. Jeg har læst bogen Sæt kursen, og den var rigtig lærerig. Kan I anbefale en anden? Og I må gerne brede det ud til at være andet end bøger, men altså, hvis man starter der, og man gerne vil have noget information og blive klogere på at investere, hvordan finder man ting, man kan læse? Jamen, jeg vil jo sige lidt noget andet. Det er, at det, jeg har lært i livet, det er, både på min egen krop og ved at se andre gøre, at det er learning by doing. Det er der, du lærer det. Og du finder måske så også ud af, at det ikke er noget, som du kan have kraften af i dit liv, og det er mere en pest, end det er en, og et mavesår, end det er til gavn for dig. Det er den måde, man lærer det på. Du kan alle de der skriver bøger og fortæller om helt. Altså, det er lidt som den her historie. Folk, der kan noget, gør det. Folk, der ved, hvordan de skriver bøger. Det er underviser. Jamen, det er ikke engang løgn. Så kan man jo tænke på, hvem der skriver bøger om investering. Det må du også gerne. Men det er ikke helt løgn. Sådan er verden skruet lidt sammen. Og det er jo også derfor, at der er så mange mennesker, som ikke har en større uddannelse, som faktisk klarer sig glimrende, fordi de har det i blodet. Ja. Og hvis du ikke har i blodet, og ligesom kan svinge med på det, så lav noget andet, så skal det være, at du skal være designer, eller sidde og læse nyhederne på TV2, ikke? Altså, men eller blive politiker, ikke? Der er jo 3 ting i den her verden, man altid kan blive, ikke? Okay. Nu er der ungdommen. Jeg gik sammen med, da jeg læste en nordjyde, ikke? Han sagde de kloge ord, det var altså 1976. Der er 2 ting i verden, du altid kan blive. Det er journalist og højskolelærer. Sådan. Og så vil jeg jo så tilføje siden politiker. Ja, men det er godt. Men hvad hedder det? Så der er tre ting, man er kun 179 i Danmark. Altså, der er flere fodboldspillere, så jeg ved ikke, om det er helt rigtigt. Og til sidenlænden kan man også blive aktieinvestor, hvis man har flere for det. Men jeg synes, jamen, det er svært med de med bøger. Fordi, man skal prøve sig frem. Men det er just do it, det er ligesom Nike siger. Jo, og så bliver inspireret af, altså jeg tror sådan set mere, at man bliver, altså det der, man sidder og læser om P-kode og bla bla bla, sådan noget, de sidder underholdt ude på CBS. Jeg tror ikke, at det får så mange til at... Jeg vil i stedet for at lytte til en masse af sådan nogle podcast, altså fordi man altså du ved, man får en masse fornemmelse for... Ej, nu er det for sød ved mig, Michael. Nå, nu nævnte jeg jo ikke nogen speciel. Nej, men altså, du ved, altså, fordi du får egentlig en følelse af, at du ved, der bliver diskuteret nogle ting, og investering er meget andet end, du ved... er jo meget andet end, du ved, nøgletal, og derfor tror jeg også, at nogle af bøgerne her, de snakker om psykologien, og der er jo bøger omkring, hvor kan du finde langsigtede trend hen. Man må jo bare sige, at investering, det er jo simpelthen et område, der bare udvikler sig med lynets hast, og derfor kan man ligesom sige, altså, vi vil jo nævne sådan nogen som den gamle Graham Bells bøger og så videre, altså den her value investor og sådan nogle ting, ikke? Altså, er det ikke Graham Bell? Det var... Ja, nu kan jeg lige Bill huske. Graham. Bill Graham. Den anden var med telefonen. Nej, det er ikke, så der er vi lidt længere tilbage. Men du ved, det er bare så i hastig udvikling, så jeg vil egentlig hellere, altså jeg foretrækker selv at lytte til en masse podcast og få en masse inspiration og lære om nogle ting og om nogle tendenser og nogle trends og en anden måde at tænke investering på. Lære, hvordan det er, at når en aktie falder 35%, så er det normalt. Altså, hvad er nogle normale udsving i en aktie? Altså, der er mange af sådan nogle podcasts, der behandler sådan nogle emner. Altså, og det er jo nok der, jeg vil anbefale at være. Ja, og manden hedder altså Benjamin. Men det er sådan set lidt lige meget. Så kommer vi alle navne. Så kommer vi alle navne. Okay, jeg smider den ud til vores absolut fantastiske lyttere, som jeg ved har en masse gode idéer. Sikkert også til Mads i Odense, som godt kunne tænke sig at få nogle idéer til, hvad for nogle bøger han kan læse. Jeg er sikker på, at de kan hjælpe ham. Så Mads, hop lige ind på Facebook-siden og se, om der er nogen, der skriver nogle gode bud der. Det kan være, du bliver inspireret af lige præcis det. Vi hopper videre til Jakob i Svenstrup. Han har to døtre på henholdsvis 6 måneder og 4 år. Han vil gerne lave nogle langsigtede investeringer for dem. Måske langsigtede aktier, skriver han. Og udover indeksfonde har de allerede. Hvilke aktier kan I anbefale, som de kan beholde i måske op til 20 år? Og vil I anbefale udbytte eller vækstaktier på på så lang sigt selvfølgelig, Jakob i Svenstrup. Ja, har du et bud, Svendsen? Ja, men fordi så er jo også, nu skal vi ikke starte med, men det gør vi jo her i landet altid med skat, fordi de æder jo halvdelen af pengene, ikke? Så vil jeg sige, der skal han jo have nogle vækstaktier, fordi udbyttet bliver faktisk beskattet hos ham selv. Så skal han lade sin far give dem. Hvis det er bedstefaren, der har givet dem, så er det barnet, der er skattepligtig, og ikke ham. For ellers er, hvis han giver... sine børn 100.000, og de giver 5.000 i udbytte, så skal han sådan set betale skat af det på sin egen konto. Mm. Så det gælder om, hvis hun har så en, eller pigerne der, eller drengene, eller hvad det var, sælger en aktie efter 20 år, der er købt til 100, og til den tid står i 10.000, så er det jo barnets indkomst, som så på det tidspunkt skal betales, når aktie... Så man skal helt klart købe noget, der akkumulerer og så har væksten og ikke udbytte. Det er budskabet. Okay. Ellers så lad bedstefaren betale, så kan du give... Jeg ved ikke, om man må det give til... Der er nogen bedstefar, som har noget at smide ind der. Nå, men så kan manden, han kan jo give en gave til sin far, og så kan faren jo... Morfaren jo give det til... Du smider systemet, Svendsen. Det er ja, men det er jo bare... Nu kan jeg regne ud, men jeg ved ikke, om det fungerer. Det vil jo bare gøre, at han skal geninvestere. Ja. Altså, det vil også give ham et tredje problemstilling. Jo, det er det også. Men det er der, du skal hen, og så skal du jo regne ud, hvordan begynder verden at se ud til den tid. Og det er jo der, hvor jeg vil jo sige, at der er jo et helt... Og så må du tænke i temaer, ikke? Mm. Og der er det jo, at man kan sige, at der er nogle ting, som vi også skal bruge til den tid, ikke? Men altså bæredygtighedsomstilling er jo noget, som kommer til at brage igennem. Og der er jo... der skal man så ikke købe nogen, der har alt for usikker teknologi, man skal sige, er det her, det bliver, eller noget andet. Og det er der jo nogen, der siger, jeg kommer med en idé, så det er fantastisk. Jeg siger, nej, bum, så kommer noget andet, så væk med det. Og der vil jeg jo sige, at blandt de lidt større i Danmark, som ligger der, det er jo Novozymes, det er Rockwool, og det, som jo har eksisterende produkter, men altså Novozymes vil blive udvidet meget med nye enzymer, ikke, og bioteknologiske løsninger osv. Og så mener jeg faktisk også, at FLSmidth ligger i den der gade, fordi de laver, vil lave, jo vil jo blive en fuldt bæredygtig virksomhed i 2030, og det er jo en frygtelig beskidt industri, og har konjunktur med sig, og ja. Der skal bruges enorm mængde af det der. Det er der, du skal være, men hvis du kører Ørsted i dag, siger, det er jo fantastisk virksomhed, sådan et offentligt kontor, ikke? Der sidder og laver en projekt, og får en koncession, og tager ud til Taiwan og kigger på det, og går det hjem igen, og ryster på hovedet, ikke? Altså, og så kommer på forsiden af børsen for det. Altså, det er da nej. Hvis du køber til en vanvittig høj pris, du skal jo købe noget til en købe en god vare til en pæn også betalt pris for det, men du har jo 20 år frem. Ja, men Michael, nu har pigerne altså allerede indeksfonde. Ja, indeksfonde, det til, og men det altså, lyder til. Giver det god mening at sådan skulle blande det her, altså enkelte aktier ja. Plus indeksfonde, og hvilket blandingsforhold skal det ligge i så? Du ved, man bør jo, altså du ved, når nu har den her tidshorisont, nu nævner han ikke noget om indeksfonde, men det kunne jo godt være de her temafonde, ikke? Det kunne jo godt være sådan noget som digitaliseringsbølgen. Det kunne jo godt være sådan noget som den grønne energi, han allerede ligger der, sådan at du får trenden med dig. Så det formoder jeg egentlig lidt, han ligger. Altså nu begynder han lidt at spørge om, og der vil jeg jo nok ligge 60-40. Altså du ved, okay. Og så du ved, hvis jeg så skulle sige indeksfonde, så vil jeg måske tage 50% tematisk, og så bare 50% aktier, fordi lad os nu også sørge bare for at få men nu bare få medløbet med på det her forventelige aktiemarked. De sidste 100 år har vist os, det ikke nødvendigvis er verdens dårligste idé. Jamen altså, hvis jeg skal kigge ned igennem det danske marked, og når han nu stiller det her spørgsmål sådan, så skulle vi så prøve at kigge på en af dem, der kom i går, hvor vi nu har en topchef, som egentlig siger, nu har jeg sørget for, at jeg har 10% vækst de næste mange, mange, mange år. LK? Ja. Altså, du ved, vi har en, der nu har placeret dem til det. Han har brugt nogle penge, og det virker. Og han er villig til at stille sig op for, når han er ikke dansk. Altså, du ved, han er ikke en dansk topchef, fordi han har sagt, jamen, det her... Altså, du mener, sige, han er ikke danske mindset? Nej, ikke danske mindset. Nej, jo. Hvor tror du, han kommer fra? Nej, men du kan ligesom sige, at allergimarkedet, det burde være lige så stort som diabetesmarkedet. Det er jo hans... Har han sagt det? Ja, jamen, du har det samme antal patienter. Hvor er han ædru? Det er det samme antal patienter. Åh, men det er noget kæft. Det andet skal du bruge hver dag, ellers falder du død om. Det er allergi. Det kan man jo trods alt huske sig igennem. Jeg er enig, men det er jo bare for at understrege. Ja, og det udgøres. Og det er jo stort set det eneste selskab, der er der. Ikke? Det er bare for at understrege. Og det er det mindset, han har positioneret den her virksomhed. Det er lykkedes for ham. Og du ved, nu kan han melde om de næste mange, mange, mange år sindssygt over 10% vækst. Det strukturelt har han nu bygget sig op til. Så det er jo et rigtig godt bud på en, som det er fuldstændig ikke billigt, ikke billigt, men du er sådan en. Og så den anden herhjemme, som jeg mener begynder at positionere sig igen til at kunne ligge her i den her del, det er Novo Nordisk. Og en tredje, det er den, som du selv skriver, være en vidunderlig virksomhed. Du synes, den er lidt for dyr, men du ved, når man... Du ved, sådan noget som Novozymes, den grønne omstilling, og at vi nok er gået ind i en verden, hvor vi har haft 20 år, hvor vi ikke har... vi har lige haft det 10 år, hvor energi har været... Nå, vi har nok af det, du ved, råvarer, vi har nok af det, altså du ved, til at det har vi ikke, altså du ved, så Novozymes havde jo et vidunderligt årti i 0-10'erne, ikke, hvor de var dyre, og jeg tror, når vi får et årti, eller igen, hvor råvarer er dyre, og der ligger Novozymes jo bare. Vi kan diskutere prissætningen på den korte bane, men på den lange bane, og at der simpelthen ikke kan komme nogle konkurrenter, fordi man er jo beskyttet via, at man ikke kan gå ud og grave de her enzymer op af jorden og forske i dem, ikke? Altså, så er man bare en af dem, der har den aller største sandsynlighed for om 50 år. Hvis man skal nævne dansk selskab, vi tror stadigvæk om 50 år, og mange vil sige, det er der mange selskaber, der er, men historien viser os, det ikke er sandt, så er Novo sammen sandsynligvis den, der er der. Så her er i hvert fald tre bud på, hvad man kan ligge i. Okay, så var der altså et par bud, både fra Lav og... Tre til den ene, tre til den anden. Michael, og altså, jeg vil ikke stå her tilbage. Jeg topper nok med at sende en kop afsted til Jakob og til pigerne. Så Jakob, tillykke med det. Du blev altså den heldige vinder af dagens Millionærklub-kop. Jeg skal nok række ud efter dig og finde ud af, hvor den skal sendes hen. Nå, det er Svendstrup, her... for eksempel. Ja, for eksempel. Nå, om de her, vi skal til og sådan stille og roligt runde af. I næste uge, der lander der altså også et hav af spændende regnskaber. Ja, der er selvfølgelig både Torm og Norden, Lars Svendsen. Og så er der også DFDS, som jeg tænker, du skal holde øje med. Er der ellers noget, der kommer til at røre på sig sådan i næste uge, som I vil være ops på? Ja, det er der. Jysk Bank kommer også med, men jeg har ikke tjekket dem op endnu. Det er eftermiddagens arbejde. Ja, der er lidt at lave der. Så. Ja. Carlsberg, for eksempel. Var det noget? Nej. Er det noget, der interesserer jer? Nej. Nå. Og også fordi, hvis jeg må komme ind af versioner, han er så fokuseret på sin aktiekurs, at jeg er ikke glad. Altså, Carlsberg skal nok klare sig alt det der, og de har ikke solgt det i Rusland, og det forhåbentlig gør det heller ikke. Men han taler bare om sin aktiekurs hele tiden. Det kan jeg ikke lide. Okay. Vi lader den ligge der. Vi kigger på regnskabet selvfølgelig i næste uge. Det vil sige, det bliver ikke meget. Jeg hopper lige på en ekstra sommerferie her, så der kommer altså Simon Richard Nielsen og Sarah Jolene, de styrer altså slagets gang i de næste to uger. Tusind tak til Josefine Maria Hansen, der producerede dagens program. Tak til Lau Svendsen og Michael Friis Jørgensen, og tusind tak til alle jer, der lyttede med derude og stillede spørgsmål og en del af programmet. Vi er som sagt tilbage igen i næste uge. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.